Here, as dit weer Pinkstertyd is, dan raak ons so in die besonder bewus weer van 'n seisoen wat gedraai het. Skielik weer die donkerte wat ons vroeg aande oorval. En die koue wat kom, maar daarmee ook die seën van die reën. En ons raak bewus, Here, van waar ons vanaand hier voor U sit. Met die dinge wat in ons gedagtes draai, op totaal ander plek as 'n jaar terug. Miskien as 'n paar dae terug selfs. Here, dankie vir die wete dat U vir ons kom laat lewe. Dat U weet waar ons is. Dat U ons kom haal. Dat U ons amper soos die heuwels van Jerusalem om Jerusalem ons omring en eindeloos om ons is. Op maniere wat ons nie kan bedink nie. Plekke waar ons dikwels nie kan sien nie. Maar waarin ons hart amper verseker glo wat ons kan sê, ek glo, Jesus is Heer. Hy is my leidsman, hy is my Heer. Want hy kom regeer in my lewe, hy kom verander. En Here, ons beleef dit deur 'n hele jaar. In die besonder in Pinkstertyd. In die besonder waar ons glo dat U ons nie hier gelos het nie. Dat U teenwoordigheid soveel meer net by ons is. En daarom bid ons, Here, lig ons vir 'n oomblik uit. Gee ons so 'n stukkie van 'n hemelvaart waar ons anders kan kyk op dit wat voor ons lê. En op die dinge wat ons gedagtes preokkupeer, daardie dinge wat die nuwe woorde in ons mond bring en wat ons aksies beheer en wat ons besluite raak en wat ons lewens bepaal. Dankie Here dat ons kan kom asemhaal, kan kom gee vir U eerlik. En elkeen so bewus, Here, van hoe U ons tot hierheen gebring het. In die verwagting dat U die pad verder met ons gaan stap. Here, dankie vir 'n wonderlike Pinkstertyd waar ons na uitsien en 'n gemeenskap tussen mense. En dis wat Pinkster vir ons so besonders maak, Here, dat ons mekaar weer kan ontdek, dat U ons vir mekaar gegee het. En dis vir ons kosbaar, Here, veral omdat ons dikwels net nie in die dissiplines kom van ons geestelike lewe nie. Omdat ons so uit ritme uitvoel deur 'n klomp dinge wat op ons agendas is, maar dankie vir die seën wat ons kan beleef wanneer ons in hierdie volgende paar dae saam gaan fokus en saam gaan hoor. En Here, dat ons kan verwag dat ons weer nuwe lewe kan kry. Nuwe lewe vir die lewe wat U ons hier gegee het. En ons bid dit van U, Here, en bid dat U vanaand met ons daarmee sal begin. Amen. Ons almal ken die apostoliese geloofsbelydenis baie goed en ons sê dit gereeld op. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. En dan kom ons by die gedeeltjie van vanaand om te kan sê, en ons is nou daardeur, ek glo dat die Here uit die dood uit opgestaan het. En dan kom ons by die stukkie wat sê, en ek glo dat hy opgevaar het na die hemel. En dan sê ons, en sit aan die regterhand van God. Nie dat ons nou weet, hy het letterlik aan die regterhand van God gaan sit nie, maar omdat dit vir ons simbolies is om iets te verduidelik van die woorde wat dan gaan kom. Waar hy dan heers. Dit is so mooi om te sê. Waaroor heers hy? Dan sê ons, die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Waar hy heers oor 'n realiteit, 'n hemel wat ons van weet en van droom, maar nie eintlik op 'n manier ken op aarde nie. En waar hy heers oor mense wat nie meer by ons is nie. Daar is 'n ander wêreld. Maar dan baie interessant, waar hy ook dan nie net in die hemel heers nie. Hierdie mooi gedeelte en ons glo dat hy heers op aarde. En dit is so 'n mooi deel van die hemelvaart ook, waar Here ons vanaand bring, om te glo dat hy op 'n manier ook nog heers. Nie op 'n manier heers nie, maar deur ons heers. Deur ons wat ons dink en deur wat ons sê en deur wat ons doen, waar hy sy koninkryk hier op aarde kan bou. En die eerste gelowiges het in hierdie belofte geleef van die Here se hemelvaart. Hy gesê het, hier gaan ek, en hy het opgevaar na die hemel toe. En hulle het geleef van die belofte. Hulle almal het letterlik geglo. Hy gaan terugkom, hy gaan nog terugkom in ons eie leeftyd. En hulle, om daar redes het hulle klomp goed nie nodig gehad nie, hulle het nie baie geld nodig gehad nie, hulle het nie groot huise nodig gehad nie. En toe skielik gebeur 'n krisis, hy kom nie terug nie. Hulle wag, en hulle wag. En generasie sterf uit, en eintlik dis waar ons Nuwe Testament begin ontstaan. Hulle begin agterkom, maar ons het gedink, ons gaan nie meer hier wees nie, maar nou is ons nog hier. En nou moet ons die stories begin skryf, en die verhale begin vertel. En hulle worstel nog met hierdie ding, wanneer gaan hy terugkom? En met die vraag, wat op aarde maak ons hier? Ons het gedink, ons gaan in die hemel wees. Maar ons is nog op die aarde. En wat maak ons dan nog hier? Ek kan die liedjie baie goed onthou. Die ou, as hy weer kom, julle onthou hom baie goed. En toe gaan ek gou op die internet, en toe kry ek vir Min Shaw wat hom sing. Dit was, ek dink, een baie gewilde tyd, nee, ek het hom so gemis in my leven, maar baie bekende woorde, ek kan nog die ou woorde, kan ek baie goed onthou, ons nog een bietjie verander. As hy weer kom, kom haal hy sy perels. Ach, ek hoef vir julle vers te lees nie, want julle kan hom onthou. Al sy perels, fraaie perels, en dan vir wat? Vir Jesus' kroon. En dan kan ek onthou, die kindergesiggies, soos die sterre se liggies, is die hemelse perels vir Jesus se kroon. Dit daai liedjie het baie gedoen, want hy het amper vir ons kinders in daai tyd het hy amper vir jou hierdie ding ingeprent. As hy weer kom, gaan hy vir ons kom haal en dan gaan ons gaan hemel toe. En daai prentjie het vasgehak. Maar kan julle die tweede en die derde verse onthou? Kan julle dit onthou? Tweede vers sê vir die hemel sal hy al versamel. Al die skoones, al die wittes vir Jesus se kroon. Ok, dit nou nie na ras verwys nie, ne? Maar is baie interessant, glo my, ons sou nie, wys julle net waar ons was, ne? Jy sal net nie so iets noodwendig in so 'n liedjie sit nie, ons sal nie vandag in sit nie. Maar die hele prentjie, al die skoones, al die wittes vir Jesus se kroon. En dan die indruk wat by jou bestaan is, wat ons nou hier moet regkry. Ons moet net hier reg kry om uit te hou. So lank as moontlik. Kyk, dit gaan nie maklik wees nie. Maar ons moet in toewyding uithou vir daardie lieflike dag. Vir 'n sewende hemel. Kyk, ons praat nie eers van die julle weet hoekom hulle die sewende hemel noem, want hy is nog hoër as die gewone hemel. As jy sê jy is in die sewende hemel vir die sekerheid, vir die sekuriteit, vir die veiligheid. Maar Jesus rof. Dit gaan rof. Hier op aarde. En ons weet nie of ons dit gaan maak nie. Want ons word uit mekaar uit geskeer deur 'n klomp dinge wat gaan doen. Maar ons hou vas. As hy weer kom, kom haal hy sy perels, al die skoones vir Jesus se kroon. Binne die Christendom is daar selfs 'n klein, baie, baie klein groepie wat sterk hou aan die gedachte dat daai perels ook 'n onderskeid na die perels gemaak word. Want daar is nog skoner, witter perels. En dan net 'n klein groepie, net 'n klein uitverkore groepie, gaan hy enig kom haal. En hy gaan hulle kom wegrap. En ek het altyd aan hierdie ding gedink, en dis ook 'n ander ding wat by ons leef, van die Here wat gaan kom, en dan gaan hy ons wegvat. Wat vir partykeer meer vir kinders vrees aanjaand was, as 'n troos is, ne? Want wie gaan hy nou vat, en wie gaan hy nou los? En ek kan onthou, ek het altyd met die ding geworstel. Hoe werk dit? Gaan God dan net kom en net 'n klein groepie haal en dan los hy die res, die aarde en die res van die mense, wat hy dan nie vir omgee nie? Hoe werk dit? Onthou julle, ons het nou daai liedjie gesing, Heilige Jesus, Heer van die Here, ne? Hy kom ook baie lank. En kan julle ons onthou, daar's van die verse wat dan gaan, hoe skoon die aarde, en ons ou liedboek sê, dit het min waarde. Ok, maar is gering teen die grootheid Heer. Iets van daai ding, ja, hy is die aarde, maar ons wag vir die hemel. En toe het ons hom verander, hoe skoon die aarde, en nou sing ons, dit het groot waarde. Maar dit is die probleem van as ons wag. Want die lewe bring ons by plekke. En ek gaan nou 'n teks lees wat ek hoop op 'n wonderlike manier met ons daar gaan praat. En ek ondervind dit. Ek ondervind dat ek wil vlug baie keer. En dat ons wil wegkom. En jy kram net nooit weg van hierdie goed nie. Want dit kom jaar na jaar oor jou lewe. Ons wil wegvlug van sinlose geweld. Wegvlug van dinge wat in jou kop draai en jou mismoedig maak na veilige plekke toe. Ons wil net veilig wees. Ons wil net op 'n plek wees waar sekuriteit het. Ons wil wegvlug van spanning. Waar gaan ek wegvlug van die spanning? Miskien sit jy van julle wat met die spanning leef van 'n sleg ekonomie en met aandele en jy begin wonder oor jou aftrede of jy genoeg geld het. Waar gaan ek ook op 'n plek kom? Hoe gaan ek kan leef? Gaan ek ooit gelukkig wees? En dan moet ons maar wag. Nee, ons moet wag. Maar ons wag en ons probeer skoon bly want die Here kom sy parels sal. Ons leef met seer kry. Jaar vir jaar. En dink aan hierdie seer kry wat hierdie 12 maande weer oor jou eie lewe gekom het. Die seer kry van mense vir wie jy lief was, wat gesterf het. Die seer kry van dinge wat jy gedink het, dis wonderlik. Dinge wat met jou kinders gebeur, wat jy op gehoop het en skielik verander alles. En die seer kry van mense wat dinge aan jou gedoen het. Die week by 'n vrou wat vir my vertel wat net sê oor hoe sy 'n ding in haar eie familie net gedra het teenoor haar suster en hoe erg dit vir haar is. Vir haar eintlik erger is as die krisis waardeur sy gaan. En sy vertel toe sy een aand oggend waai so 'n paar weke terug gelede het hy 'n preek gehad oor vergifnis. Jy sal onthou van vertel hoe wonderlik dit is om te kan vrykom. Maar om die volgende draai lê die volgende mens en die volgende familielid en die volgende krisis. En voor ons week om kry, beklei ons. Kan ons ooit ontsnap? Gaan ons ooit ontsnap? En ek wil vir julle dan vanaand eintlik net 'n teks lees. En ek gaan nie veel oor die teks sê nie, want die teks sê so baie. Want die teks praat met ons oor die perspektief van die hemel. Ek weet verseker, Jesus is Heer. Die sekerheid wat jy weet van 'n lewe wat op wag, maar ook 'n stuk sekerheid van ons lewe op aarde. En kom, lees saam met my in Lukas 24. Lukas 24, 'n perspektief op hemel en aarde. Ekskuus tog, ek is vanaand op die ding, het ek skoon vergeet om vir julle klomp skuifies te wys, maar daar is hy. 'N perspektief op hemel en aarde, Lukas 24. Wat vir my, ek het gepraat oor die 40 dae, en hier het nou 'n verrassende ding vir my uit die teks uitgekom, wat ek net nooit besef het nie. Wat dink julle was gelowiges se reaksie toe Jesus uit die dood uit opgestaan het? As jy nou vinnig moet dink, en jy moet dit opsom, hoe het gelowiges reageer in daai 40 dae op Jesus se opstanding? En die eerste ding wat in my kop kom is, dit is fantasties, dis wonderlik. Die Here het uit die dood uit opgestaan, halleluja, nê? Nee. En toe ek die teks begin lees, toe kom ek agter, maar dis baie anders as wat ek gedink het. Ek het nooit besef dat hemelvaart eintlik vir die eerste keer 'n swaai, 'n definitiewe swaai begin bring het nie. Ja, die evangelies beskryf dit verskillend, maar vir die gemeenskap van die evangelie van Lukas was dit die opstanding, ja, maar jy sal sien vir baie lank sukkel hulle daarmee en dan skielik met die hemelvaart, as dit is dit asof iets hulle klik. Nou wil ek al sê asof ek agterkom my aarde, dis wat ek op aarde doen. Omdat hemelvaart jou nie noodwendig hemel toe vat nie, maar hemelvaart jou terugvat na presies dieselfde plek waar jy was, maar eintlik met jou voete op die aarde. En ek gaan vir ons gedeeltes daai lees. Lukas 24. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af en toe hulle ingaan het hulle nie die liggaam van die Here gekry nie. Hoor nou wat sê hierdie vers. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. So hulle is verward. En dan lees jy dat die engele by hulle kom en die engele moet hulle gesprek het en moet hulle praat en dan vers 8. Toe het hulle sy woorde onthou, dis nou die vroue, en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en die ander vertel. So is die wonderlike prentjie, hier's 11 disippels, maar hier's 'n klomp ander disippels ook. En die engele het vir hulle gesê, en hulle is verwonder daaroor. Eers, hulle het nie verstaan nie, nou gaan vertel hulle die story. En dan vers 11. Dis nou is hulle by die disippels, maar vir hulle, die disippels, het hierdie verhaal na ons in gelyk en hulle die vroue nie geglo nie. Hulle sê nee wat, ons glo dit nie. Behalwe, julle sal sien nou die volgende vers Petrus. Petrus gaan en hy is so 'n bietjie verwonderd. Maar dan eintlik en ek het nooit daaraan gedink nie. Daar gebeur niks indrukwekkend nie, want hulle glo dit nie. En eintlik wat hulle doen is hulle gaan terug huis toe. Hulle stap terug en dis die verhaal van die Emmausgangers, want die Emmausgangers was deel van hierdie groepie. Die Emmausgangers was deel van hierdie 11 en van hierdie klein groepie wat nou die nuus gehoor het van hierdie vroue wat hulle kom ontstel, sê hulle nou. Hulle sê het opgestaan. Hulle sê engel het aan hulle verskyn. Maar hulle dink is onsin. En dan lees ons hierdie verhaal, vers 13. Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam van Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle is op pad terug huis toe. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Met ander woorde, hulle weet nie wat aangaan nie. Hulle probeer redeneer, hulle probeer sin maak, maar niks maak sin nie. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, vers 16. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Nou wonder ek altyd julle, hoekom is hulle oë verhinder? Is dit omdat hy hulle bietjie blind gemaak het? Of is dit omdat hulle gedagtes so gepreokkupeer is, en ek bou nou op daai gedagte, so gedagtes so gepreokkupeer is, met die dinge waarmee jy besig is, dan sien jy dit nie. En dis waarvan ek nou praat van die hemelvaart. Laat die Here jou 'n bietjie oplig en jou oë oop maak. Maar as jou gedagtes gepreokkupeer is met goed waarvan jy nie kan loskom nie, dan is dit baie moeilik. Hy vra toe vir hulle vers 17. Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Hoor hierdie woorde. Met somber gesigte gaan staan, het hulle gaan staan. En een van hulle met die naam van Kleopas antwoord hom: "Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope week daar gebeur het nie?" Hy vra vir hulle watter dinge. En dan vertel hulle vir hom die storie. En dan vers 21, daar draai hy. Daar draai hy, want hy sê, ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos, ons verlos. Maar dit is nie so nie. Dit het nie so uitgeloop nie. Boonop is dit vandag al die derde dag van die dinge wat gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon nie sy liggaam kry nie. Hulle kom vertel dat hulle verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Maar dit kan nie wees nie. Sommige van die mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het. Maar hulle het hom nie gesien nie. Die ongelooflike getuienis, maar. En nou is dit vir my so mooi. Vers 25. Vir amper wat die Here sê, wat op aarde maak julle hier? Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Hoe is dit dat julle dit nie sien nie? En dan gaan die verhaal verder dat hy natuurlik die brood vir hulle breek en hulle oë wat oopgaan. So wat het gebeur? Ons kry die vroue, hulle oë het oopgegaan. Ons kry van die disippels en hulle oë begin oopgaan. En dan hierdie laaste stukkie, vers 36. Jesus verskyn aan die disippels. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens tussen hulle en sê vir hulle, is die mooiste woorde wat jy kan hoor, wat sê vrede vir julle. En hoe reageer hulle op hierdie vrede? Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink, hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete. Dit is tog ek self. Voel aan my en kyk. 'n Gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kan glo nie, sê hy vir hulle, het julle iets om te eet? En dis 'n ongelooflike ding wat Jesus eintlik doen. Hierdie hele ding van God wat heers in hemel en op aarde. Hy is nie net die hemelse nie, hy is nie net die gees nie, maar hy is iets daarvan, maar hy is nog iets by hulle. Sê, kom, laat julle kan sien dat ek kan eet, want 'n spook kan nie eet nie. En kyk my hande, dat julle iets daarvan kan weet, 'n nuwe perspektief op hemel en op aarde. vers 44, daarna sê vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, namelijk, dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskryf is. En nou, en toe open hy hulle verstand, om die skrif te kan verstaan. Verder sê vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moes ly en op die derde dag uit die doodheid opstaan, en in sy naam moet bekering en vergeving van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. En dan hierdie ding, wat maak ek op aarde? Julle is die getuies van hierdie dinge wat gaan gebeur. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met die krag van bo toegerus is. En dan skielik hierdie prentjie wat in Betanië afspeel. Daarna het hy hulle uit die stad uit begelei tot Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan. En hy is in die hemel opgeneem. En dan hierdie twee versies. Vir 40 dae wonder hulle, en talm hulle, en skielik na die hemelvaart verander dit. En hulle sê, hulle het om aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. En hulle moet geagterkom en hulle lewens was nie meer dieselfde nie. Die Here het uit die doodheid opgestaan. Hulle sukkel om dit te verstaan en skielik daai dingetjie van die hemelvaart. Die Here wat iets met hulle doen. En skielik verander dit. En daarom vanaand wil ek hê in ons eie toewyding dat ons dink ek die hemelvaart ons by twee plekke uitbring en ek dit gaan baie kort wees, want ek wil hê ons moet vanaand daaraan dink en ek gaan vir ons die Onse Vader gebed doen en ons gaan dit saam bid en daaroor dink. Die eerste ding, die Here se hemelvaart lig ons as te ware op. Dit bring ons weer in hierdie jaar soos 'n ander jaar op die plek waar die Here jou as te ware weer vir oomblik net wil sê, wat ek wil doen is ek wil jou vir jou net vir oomblik uitlig. Maar nie te hoog nie. Nie in die hemel nie. Net sodat jy anders sal kyk en anders sal dink oor dit wat jou gedagtes preokupeer en wat maak dat jy nie kan sien nie. Dit wat jou hart in glo en vashou en wat vir jou moeilikheid bring. So hierdie eerste gedagte, vir 'n oomblik jou net oplig, dat jy verby kan kyk, anders kan kyk, as dit wat jou preokupeer terwyl jy daaronder probeer bestaan maak, want die dinge lyk anders. En daarin lê iets van 'n oë oopmaak. Maar dan die volgende ding wat belangrik is, dat die Here ons nie wegvoer in 'n tipe van die hemel nie, maar die volgende ding van die hemelvaart, ek wil jou oplig, sodat ek jou voete weer op die aarde kan sit, dat jy waar jy jouself nou bevind, of dit is in 'n nuwe fase met jou kinders, of jou werk, of jou lewe, of jou land, dat jy kan weet, wat op aarde maak ek hier. Dis nie 'n vraag wat jy beantwoord deur 'n beroep nie. Jy doen 'n beroep, en jy doen iets, en jy maak iets op aarde. Maar ek dink die wonderlike ding is, dat die Here paaie moet ontstap, waar ons in nuwe plekke kom, wat hy nuwe dinge op aarde met ons maak. En hierdie tyd is weer 'n ongelooflike tyd wat jy daai vraag kan vra. Wat op aarde maak die Here met my hier? Die Ons Vader gebed is my so 'n mooi gebed. Want dit bid juis nie van iemand wat in die hemel sit nie, maar iemand wat op die aarde sit en wat bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. En ons bid, Here, laat die koninkryk kom. Hoe gaan dit kom? Deur ons, hier op aarde. Daarom laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook hier op die aarde. En dan, Here, wat ek nodig het, net my dagse brood. Nie alles wat ek op hoop nie, help my Here, net 'n stukkie wat ek nodig het vir vandag. En daarby Here, vergeef my, my skuld en my sonde, wat my laat verdwaal. soos wat ek ook 'n wonderlike ding baie keer doen. En die vry maak wat teenoor my oortree het. En help my, Here, om nie in versoeking te kom nie. Want my gedagtes bring my in versoeking waar ek onder leef, tussen dinge. En kom verlos my van die bose. En julle, dit dink ek, dis waar hemelvaart ons bring. Dit nooi jou uit en sê, kom na Pinkster toe. Kom beleef iets anders waar die Here jou weer hierdie jaar gebring het. Want hierdie jaar se Pinkster is nie soos laas jaar se Pinkster nie. So moenie die dienste gaan vergelyk en dink, Pinkster is 'n tyd waar ons kan kom en kan kom vind. En die temas wat Renai gaan doen, gaan presies daarbij inpas. Om juis in eenvoud iets van ons lewe te kan vind. Help my, Here, dat ek weer kan vra, wat op aarde doen ek hier? En hoekom het U my nog weer hier op aarde gesit? Help my, Here, om uit te kom uit my frustrasies en bring in my iets van daardie inspirasie wat die disippels bly gemaak het en wat uitgegaan het in die lewens laat leef het. So ek wil hê ons tot diens eindig. Deur ons gaan net die Onse Vader luister. En ek gaan die Onse Vader gebed speel. Dis die Don Kosakin koor wat dit in Russies sing, so julle gaan dit nie verstaan nie, maar julle gaan iets daarvan volg. En ek wil hê as julle dit vanaand luister, gaan ek vir ons die Onse Vader net so eers begin lees. Die lied is so 5 minute en daarna gaan ons net na die musiek luister. En terwyl die musiek speel, vra jouself net, waar bring die Here jou hierdie jaar? Wat is dit wat hierdie jaar op jou hart is? Wat is die dinge wat jou frustreer, wat jou preokkupeer, wat jou moeg maak, wat jou verlang om te ontvlug, maar wat jy al weet, die Here het my hier geplaas vir 'n doel. So ek wil hê, kom ons sluit die oë, en Gavin gaan ons die lied begin speel, en net daarna as die lied klaar is, gaan ons spontaan staan, en dan gaan ons slotlied sing. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag, Here, daardie stukkie brood wat ons net nodig het om van te kan leef. En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Thank you. kom ons staan as ons Pinkstertyd ingaan en vra, kom Skepper Gees, kom Lewende Gees en kom maak weer nuut en heel.